अब लगता नहीं। सावन आया रे साजन आ, सावन आया रे साजन आ, सावन आया रे साजन आ, सावन आया रे साजन आ। अब लगता नहीं। सावन आया रे साजन आ, सावन आया रे साजन आ। साजन आ, सावन आया रे साजन आ।